Kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Terrorysta grozi wysadzeniem w powietrze konsulatu Iranu w Paryżu. LOT wstrzymał rejsy do Tel Awiwu i Bejrutu. Warszawa uczciła pamięć powstańców z getta. Terrorysta grozi wysadzeniem w powietrze konsulatu Iranu w Paryżu. Mężczyzna zamknął się w jednym z pomieszczeń. Według policji ma za sobą granaty i materiały wybuchowe. Na miejscu są jednostki antyterrorystyczne. Zamknięto pobliskie ulice i kilka stacji metra. Sekretarz generalny ONZ zaapelował o zakończenie, jak powiedział, niebezpiecznego cyklu odwetu na Bliskim Wschodzie. Antonio Guterres apeluje do społeczności międzynarodowej, by pracować na rzecz zapobieżenia dalszej eskalacji, która może mieć niszczące konsekwencje dla całego regionu i nie tylko, przekazał sekretarz Stefan Duradzic. W nocy Izrael w ramach odwetu za niedawny irański atak dokonał uderzeń lotniczych na cele na terytorium Iranu i Syrii. LOT wstrzymał rejsy do Tel Awiwu i Bejrutu, mówi rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. W związku z niestabilną sytuacją w regionie polskie linie lotnicze LOT podjęły decyzję o skasowaniu dzisiaj rejsów do Tel Awiwu oraz do Bejrutu. Jutro nie wykonujemy lotów ani do Tel Awiwu, ani do Bejrutu. Decyzję odnośnie niedzielnego rejsu będziemy podejmować prawdopodobnie jutro bądź w niedzielę przed południem. I oczywiście od razu o tym poinformujemy naszych pasażerów. Krzysztof Moczulski dodał, że pasażerowie, którzy kupili już bilety, mogą zmienić termin rezerwacji albo otrzymają z powrotem pieniądze. Państwa grupy G7 są zdeterminowane, by zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie, powiedział sekretarz stanu USA. Podczas spotkania szefów dyplomacji tych krajów Antony Blinken podkreślił, że nie zwolni to Iranu z odpowiedzialności za atak na Izrael. Zależy nam na bezpieczeństwie Izraela. Jesteśmy też zaangażowani w deeskalację, próbując zakończyć te napięcia. Zobowiązujemy Iran do wzięcia odpowiedzialności za działania destabilizujące i chcemy osłabić jego zdolności ofensywne. Wczoraj Stany Zjednoczone ogłosiły dodatkowe sankcje wobec Iranu. W miniony weekend Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 rakiet i dronów w odwecie za zabójstwo kilkunastu urzędników na terenie Syrii. Dziś nad ranem Izrael odpowiedział na ten atak. Warszawa uczciła pamięć powstańców z getta. Dziś 81. rocznica wybuchu największego zrywu zbrojnego Żydów podczas II wojny światowej, pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Punktualnie w południe w całej stolicy na minutę uruchomiono syreny alarmowe. Warszawiacy zebrani przy pomniku bohaterów getta zapewniali, że warto pamiętać. Trzeba uczcić tych, co walczyli dzielnie. Zginęło bardzo dużo ludzi i zginęli w okrutnych warunkach. Życie tam było straszne, wywózka również. Magdalena Majsterkiewicz z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, głównego organizatora obchodów, zapewniła, że obchody mają upamiętnić walczących i ofiary powstania. Ta uroczystość to jest niewątpliwie wyraz pamięci, wyraz hołdu absolutnie, ale też wielkie pragnienie, aby takie historie nie wracały. W trakcie trwającego niespełna miesiąc powstania naziści zamordowali zdecydowaną większość ukrywających się Żydów, a teren getta zrównali z ziemią. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kilkaset osób uczestniczyło w spotkaniu pracowników łódzkiej prokuratury z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Celem spotkań jest rozmowa na temat aktualnych problemów funkcjonowania tych organów, mówi Adam Bodnar. To są spotkania, które służą przedstawieniu wizji, w jaki sposób prokuratura się powinna zmieniać, rozwijać, na czym polega przystąpienie do prokuratury europejskiej, jak będą wyglądały dalsze prace nad ustawą o prokuraturze, nad rozdzieleniem Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Podczas spotkań omawiane są też sprawy dotyczące wynagrodzeń pracowników prokuratur. Wcześniej szef resortu sprawiedliwości spotkał się z pracownikami z dwóch regionów. Julia Nawalna odebrała w Niemczech Nagrodę Wolności Mediów. Wyróżnienie dla niej i pośmiertnie dla jej męża wręczono podczas konferencji nazywanej niemieckim Davos. Uczestnicy konferencji liderów opinii w bawarskim Tegernsee długo oklaskiwali Julię Nawalną, a laudację wygłosił szef CDU. Friedrich Merz, mówiąc o Nawalnych, przypomniał m.in. prześladowania Aleksieja przez rosyjskie służby i osiągnięcia fundacji antykorupcyjnej, której obecnie przewodzi Julia. Lider niemieckiej opozycji wskazał na ponad 1,5 miliarda odsłon na samym portalu YouTube filmów dokumentujących nadużycia władzy i defraudację pieniędzy przez Władimira Putina i jego współpracowników. Julia Nawalna zapewniła, że będzie kontynuować działania, bo marzy o Rosji takiej, jak inne

tej gitary? Ale przecież dla wielu też Seattle czy Grunge to ważne płyty, które zostają z nami na zawsze, te najważniejsze. No i tak, droga słuchaczko i drogi słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia, mógłbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, ale zrobię troszeczkę inaczej. Zaczniemy od wypowiedzi wieloletniego dziennikarza muzycznego Polskiego Radia, Jacka Hawryluka. Grunge to była z pewnością ostatnia rockowa rewolucja, która wydarzyła się w XX wieku, ale patrząc z perspektywy czasu, wydaje mi się, że to była także ostatnia w ogóle rockowa rewolucja dotycząca tego gatunku, czyli gitarowego grania. Coś, co zdarzyło się w Seattle, w stanie Waszyngton, na przełomie lat 80. i 90., chociaż proszę pamiętać, że samo słowo grunge wywodzi się od przymiotnika grungy, używanego jeszcze w latach 60., na coś brzydkiego, ohydnego, obrzydliwego. I ten termin został zaaplikowany w 81 roku przez Marka Arma, czyli późniejszego wokalistę Green River i Matt Honey, do określenia swojego pierwszego zespołu. Arm powiedział, że to jest pure grunge, pure noise, pure shit. I pod koniec lat 80. Bruce Pavitt, czyli jeden z założycieli Sub Popu, wytwórni, która powstała w Seattle, przejął to określenie, również używając go na opis muzyki zespołu Green River. Zatem wszystko gdzieś tam połączyło się w jedną całość. Była nazwa, była wytwórnia płytowa i była muzyka. Jaka to muzyka? No ni to punk, ni to metal. Kurt Cobain wspominał w swoich pamiętnikach, że Nirvana grała heavy rock z elementami punk rocka. I myślę, że to są dwie tradycje najbardziej istotne dla tego, co zdarzyło się w Seattle. Czyli z jednej strony wielcy ojcowie chrzestni tego gatunku, Black Sabbath, bo bez tego nie byłoby absolutnie grunge, Iggy Pop i The Stooges, ale z drugiej strony nurt punkowy i postpunkowy, czyli Sex Pistols, The Wipers, Pixies, to były zespoły, które miały wpływ na ukształtowanie się tego brzmienia. Należy pamiętać, że wtedy Seattle było drugorzędnym miastem na mapie Ameryki. Scena muzyczna aktywna nie mogła równać się z Nowym Jorkiem czy Los Angeles. I nagle wydarzyło się coś, co zogniskowało nie tylko świat Ameryki, ale także całego świata. Wszyscy przyjeżdżali do Seattle, żeby słuchać nowej muzyki. Nie tylko znawcy, ale także zespoły, które chciały się podszywać pod to, że pochodzą z Seattle, bo wiadomo było, że gdy się pojawią w Seattle, łatwiej zdobędą kontrakt płytowy. I tak to wszystko się zaczęło. No i tak jak po wczorajszej rozmowie z Jackiem Hawrylkiem, po wyłączeniu mikrofonu, Jacek powiedział, no ale to przecież początek historii. No i rzeczywiście tak jest. To początek przebogatej historii, jeżeli chodzi o muzykę rockową na całym świecie. Jak wiemy, historia grup, różnych artystów, dla wielu też idoli związanych z tym ważnym dla świata nurtem, potoczyła się różnie, tak? Niektóre zespoły się porozpadały, wielu muzyków poprzegrywało walkę ze strasznym nałogiem, wielu z muzyków się poprzebranżawiało najnormalniej w świecie, ale też są i tacy, którzy w tych latach, mając już 60 lat, nagrywają płyty. Może nie płyną tym głównym grunge'owym nurtem, bo troszeczkę wszystko zboczyło na mainstreamowe tory swego czasu, no ale są tacy, którzy podarowali nam świeżutki album. Nazywają się Pearl Jam. Hiding somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy No trzeba przyznać, że formacja Pearl Jam dopuściła się ciekawego zabiegu, bo dwa dni przed premierą płyty wypuściła, jak to się mówi, trzeci singiel jako zwiastun albumu Dark Matter i to był utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, Wreckage, czyli Wrak, dwa dni przed premierą albumu. Utwór, o którym Jeff Ament, basista zespołu, powiedział, geneza Wreckage to kilka akordów, które Ed przyniósł pewnego dnia do studia. Wreckage was some chords that Ed had, pretty fun. Like I have a really strong memory of just the band in a circle on that one. Really, everybody sort of piping in to that one. Really great lyric by Ed on Wreckage. A potem dodaję, mam bardzo miłe wspomnienia związane z tym utworem. Dużo zabawy, każdy wniósł tutaj coś własnego. To była prawdziwa praca zespołowa. No i do tego ten znakomity tekst Eda. Program Trzeci Polskiego Radia, 19,5 minuty po godzinie 15. To jest piątkowe wydanie w tonacji trójki, które w całości poświęcimy dzisiaj płycie, która ukazała się dzisiaj, już kilka minut po północy. W dobie streamingu można było słuchać, a dwa dni temu w kinach na całym świecie można było w prawdziwej iście paryżemowej atmosferze też już zderzyć się z tym albumem. Jeżeli Państwo tego jeszcze nie zrobili, to dzisiaj do godziny 16 może uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czy to dobry, zasługujący na miano wielkiego, rockowego dzieła album, czy może po prostu nagrany dla zabawy przez muzyków zespołu Pearl Jam. Wszystkich utworów z albumu niestety nie zdążymy wysłuchać, audycja jest tylko do godziny 16, no ale od czegoś trzeba zacząć. Zaczynamy od numeru 1 na tym właśnie płycie, Scared of Fear, o której basista zespołu mówi. Scared of Fear was the first one that we started with. It's a really super cool Stone Gossard riff that we started with, and then we just came up with some other parts and arranged it a bit, sort of set the tone lyrically. Scared of Fear była kompozycją, od której zaczęliśmy pracę nad albumem. Stone Gossard jest odpowiedzialny za ten naprawdę czadowy riff, który był dla nas punktem odniesienia. Następnie dodaliśmy jeszcze kilka innych elementów, odpowiednio je ze sobą mieszając. Ta piosenka niejako ustawia całą płytę lirycznie, nadając jej odpowiedni nastrój, mówi Jeff Ament, założyciel zespołu Pearl Jam. We used to dance, we had our own theme. To pierwsze 4 minuty i 24 sekundy, obiecujące 4 minuty i 24 sekundy nowej płyty zespołu Pearl Jam Dark Matter, Scared of Fear, utwór, o którym Stone Gossard, gitarzysta i współzałożyciel zespołu, powiedział: Scared of Fear nagraliśmy bodajże w niecałą godzinę od wejścia do studia. Andrew Watcher, czyli producenci płyty, zapytał, czy mam już riff, ja pokazałem mu, z czym przychodzę i od czego zaczęliśmy. Eddie dodał kilka swoich cennych uwag, dopieszczając końcową melodię, i w przeciągu kolejnych 90 minut mieliśmy w zasadzie gotowy utwór. To piosenka na swój sposób nadała ton całej tej płycie. Scared of Fear, we recorded that within the first 1 hour of meeting Andrew and showing up at his studio. He asked if I had a riff. I played him a little bit of that. He said, great, let's start. And I think we took about 10 minutes to arrange it. Evie had a couple of minor tweaks to kind of make a melody that he was hearing work. And I think within probably about an hour and a half, that song was basically done. I don't know that the final vocal was done, but the basic track was done and the melody was set and the basic idea of it. And that kind of set the tone for the rest of the record. We didn't work quite that fast every single time. We recorded a bunch over the course of that week. And then we waited another year to record the rest of the tracks when we were at Shangri-La, Rick Rubin's studio, to finish up. Scared of Fear, special song for me, feels, you know, very Pearl Jam and feels just like kind of a classic riff. Następnie muzyk dodaje, nie zawsze jednak byliśmy tak efektywni. Tego tygodnia nagraliśmy jeszcze kilka innych kompozycji, by potem czekać prawie kolejny rok i dokończyć w końcu płytę, będąc już w Malibu u Ricka Rubina w studiu Shangri-La. Scared of Fear to kompozycja, która dużo dla mnie znaczy. Czuć w niej prawdziwy Pearl Jam, powiedział Stone Gossard. Drodzy Państwo, nie wierzę, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie ma teraz fanów grupy Pearl Jam i tych, którzy mają lekturę już za sobą. Michał.grabkowski@polskieradio.pl. Z chęcią przeczytamy Państwa opinie, Państwa pierwsze wrażenia na temat albumu Dark Matter, którego premiera, przypominam, dzisiaj 19 kwietnia i o tej premierze do 16 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kolejnym utworem wybranym na dzisiejszy program z albumu Dark Matter jest utwór pod tytułem React Respond, o którym Jeff Ament mówi krótko. React Respond was a couple of parts that I had. They got a really cool drum sound for this one. There's like a budgie kind of drum vibe going on with this one. React Respond to kilka różnych pomysłów, które wyszły ode mnie, wzbogacone potem tym specyficznym dźwiękiem bębnów, który usłyszycie na płycie. Ain't it the price of our admission? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Malwina z Malborka napisała: poranek spędziłam z Dark Matter i jeszcze nie wiem, co napisać. No na pewno nie jest to No Code, Vitalogy ani Versus. No coś w tym jest. Mamy rok 2024. Pozwolę sobie o taki komentarz. Panowie mają 60 lat. No chyba nic dwa razy się nie zdarza, ale dajemy szansę. Dzisiaj do 16 w audycji W tonacji trójki Pearl Jam premierowo w polskim radiu Dark Matter. React, Respond, Stone Gossard a propos tego utworu dodaje: to pierwsza piosenka, jaką Jeff przedstawił naszemu producentowi. Kocham ten utwór. React, Respond, Jeff Ament's, first song that he played for Andrew. We jumped on it really quick, right after Scared of Fear. I'm in love with this song. I think it's one of the more original songs that we've got on the new record. Touches on so many different 80s things, and it's heavy, and the way Evie's cadence of his vocal, it's very high-paced, up-tempo. He's just winding around on that lyric amazingly. And I love that my part, for the most part, is I'm hitting an open E with some reverb on it, and that's my favorite kind of part. It's just like this, incessant banging. I dodaję: uważam, że udało się nam stworzyć coś oryginalnego. Jest tu ten specyficzny ciężar, jest zawrotne tempo, no i jest niesamowity wokal Ediego, który z tego muzycznego szaleństwa i wynikających z niego trudności nic sobie nie robi. Nie ukrywam też, że bardzo podoba mi się moja w tym wszystkim rola i to, że mogę sobie pozwolić na chwilę gitarowej zabawy. 15:32 na naszym zegarze. Wracamy za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. But a secret grin. And I always had one question: three of all suggestions, do I stay or keep it in? You can find me here waiting for your message to come. Can you hear, can you feel the change in my heart waiting for a message? tonacji trójki zadajemy sobie pytanie, które myślę, że nie jeden fan muzyki rockowej zadaje sobie właśnie dziś. Czy to dobrze, że jeszcze grają, to czy to dobrze, że nagrywają, czy tworzą dobre dzieła, czy grają już tylko dla zabawy? Formacja Pearl Jam, bo w różnych dyskusjach na temat tej płyty już uczestniczyłem. michał.grabkowski@polskieradio.pl Won't Tell to utwór, który wybrzmiał przed chwilą na antenie trójki. Utwór, o którym Jeff Ament powiedział, to tak naprawdę sen, a właściwie liryczna jego interpretacja. Won't Tell a Soul, that was some music that I had, and Ed wrote lyrics to a dream that I told him about, which it was fantastic for him to, reinterpret this dream that I had. He was sort of my Jungian psychiatrist on that one. Muzycznie wiele elementów wyszło ode mnie, mówi Jeff Ament, ale to Ed jest tu dla mnie bohaterem. Napisał tekst do snu, który mu pewnego dnia opowiedziałem. To naprawdę fantastyczne z jego strony. Przez chwilę był moim personalnym jungowskim psychoanalitykiem. 22 minuty do godziny 16. Pearl Jam na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Waiting for Stevie to kolejne nagranie, które dla Państwa dzisiaj z albumu Dark Matter wybrałem. Nagranie, o którym Jeff Ament mówi krótko. To nasza poniekąd niespodziewana i niezaplanowana próba zmierzenia się z shoegazem i klimatami z podznaku My Bloody Valentine. Waiting for Stevie is sort of our, I never thought we would sort of delve into My Bloody Valentine sort of shoegazer world, but that one sort of hits on some of that. I feel Warto na pewno po raz kolejny wspomnieć o ważnej zmianie, jaka zaszła w obozie zespołu Pearl Jam. Panowie zmienili producenta. Tym razem albumem zajął się, i to już mówiłem dzisiaj Państwu w Tonacji Trójki, Andrew Watt, no chyba jeden z najbardziej rozchwytywanych teraz producentów, młodych producentów, który na swoim koncie już ma współpracę z The Rolling Stones, z Ozzym Osbornem czy z Iggy Popem, i też włożył bardzo dużo, jeżeli chodzi o kompozycję, na albumie Dark Matter, którego premiera dzisiaj na całym świecie, 19 kwietnia. No i do tego nawiązuje Stone Gossard, który a propos utworu Waiting for Stevie, który wybrzmiał przed chwilą na antenie Trójki, powiedział: to tak naprawdę dziecko Andrew Watta, to on wyszedł z pomysłem głównego riffu i w moim odczuciu to swoisty hołd, jaki oddał Soundgarden. Waiting for Stevie, this is really Andrew Watt's baby. He had at least the main riff for this. I think maybe him and EV kind of worked it out a little bit. But, you know, this is as much of a co-write as we've ever done. In my mind, it's Andrew Watt's, you know, tribute to Soundgarden more so than it even is a Pearl Jam riff. But, you know, couldn't have a more perfect, simple, driving turnaround. The key it's in and where he's putting his voice on this track is just, it's just kind of a stunning thing. And I know that it'll end up being one of the favorites for a lot of folks. Stone Gossard dodaje: wszystko tu gra, wszystko spina się w jedną konkretną całość, a to w jaki sposób Andrew dodaje tu swoje wokale jest po prostu zachwycające. Myślę, że dla wielu fanów będzie to jeden z ich ulubionych utworów na tym krążku. No właśnie, a jakie są, droga słuchaczko, drogi słuchaczu Trójki, wasze opinie? Czytam michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nawet jeśli panowie grają już tylko dla zabawy, to jest to wystarczający powód za tym, żeby robili to dalej. Szczególnie, że mimo 60 na kartkach nadal wychodzi im to bardzo dobrze, napisał pan Daniel. Pan Krzysztof dodaje: dzień dobry, są fani w Trójce, którzy kochają Pearl Jam. Ostatni koncert w Krakowie, cudny. A nowa płyta? Jeszcze za wcześnie, żeby osądzić, ale pięknie się słucha. Dziękujemy. No tak, to trudne pytanie w dniu premiery, bo przecież z takimi albumami trzeba się trochę zaprzyjaźnić, przynajmniej mi się tak wydaje. No ale dzisiaj zaprzyjaźniamy się, bądź nie, z albumem Dark Matter formacji Pearl Jam na antenie Trójki w piątkowym wydaniu tej audycji właśnie. Something Special to kolejny utwór, który wybrzmi już za chwilę, o którym Jeff Ament powiedział: najlepiej o ten utwór zapytać Eda, bo to jego muzyczne dziecko. Something Special is it has a feeling that the record really needed, in a sort of a positive track. That's one that Ed can talk about. That's his baby. To kompozycja z całym jej pozytywnym przesłaniem, której moim zdaniem ten krążek bardzo potrzebował. Back now, but a chance to grow, and for the proof that you're phenomenal, no, you better believe it, that you are something special. Whoa, afraid to fail, or say man, afraid to try, these are the days to accept all advice, cause you're so cool and baby on the level. Round. Bet on yourself, your number's oh so special. Ooh, and when it gets f***ed up, you need a helping hand. Do it yourself, you're not the type to need a man. But if you find one, you better know you're damn special. Oh, and someday you may find night grows long, you're not feeling loved, I will be there. And not 'cause it's my job, I work for free because you're both so special. Słucham dziś w aucie, no pewnie już trzeci raz i poza fajnym zwrotem w stronę cięższych riffów i konkretnego basu i takiej dobrej surowości brzmienia, to jak dla mnie za szybkie te szybsze numery, zwrotka, refren, solóweczka i następnie te liryczne jakieś takie bez polotu. Ot, bo musi być jakiś wolniejszy, pisze pan Mariusz. Opinie państwa na temat nowej płyty Pearl Jam napływają michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przed nami jeszcze jeden utwór Got to Give, o którym Jeff Ament mówi. Zaczęło się od Eda i kilku jego akordów, które nosiły jak dla mnie wyraźne ślady solowych dekorów. Gotta Give was a set of chords that Ed had that sort of was reminiscent of maybe some Pete Townsend solo songs. And so I brought my best Pino Palladino for that one. A ja zrobiłem po prostu swoje, starając się tego nie zepsuć. Dodaje basista i założyciel zespołu Pearl Jam. Na zegarze 8 minut do godziny 16 i znowu jakoś szybko minęła piątkowa tonacji trójki. Dziękujemy. Anna Regulska, Michał Grabek-Grabkowski, Got to Give z Dark Matter na sam koniec i jeszcze słowa z jednego z listów, które napłynęły do audycji od pana Arkadiusza. Jak dla mnie Pearl Jam skończyli się po czarnej płycie. Dziękujemy.